Зэдлік. Падчас падзеяў плошчы ў сакавіку 2006 года, калі ўсіх без разбору затрымлівалі за лаянку матамі, адбылася такая гісторыя. Да хлопца падыходзяць два міліцыянты. За мной, за табой. Саджаць будзеце? Будзем. 15 сутак? 15. За маты? За маты. Ну, тады так. Ты підарас, а ты далбаёб. І глядзіце, не пераблытайце мне на судзе. Аляксей. Інфармацыйнае агенцтва «Белапан» перадае. На базе мазырскага эксперыментальнага лясгасу пройдзе адкрыты чэмпіянат Беларусі сярод вальшчыкаў лесу «Лесаруб 2007». Аляксей каментуе. Балеем за нашых, падтрымаем зборную БНФ і Пашу Севярынца. Міхалевіч. Быў у Наваполацку на сходзе мясцовай арганізацыі партыі БНФ. Адзін з актывістаў мясцовага фронту, які працуе на нафтаперапрацоўчым заводзе, распавёў гісторыю. Падчас мясцовых выбараў паклікаў яго ў кабінет намеснік дырэктара па ідэалогіі. Было зададзенае пытанне. «Пачаму вы памагаеце кандыдату ад апазіцыі?» Фронтаўскі актывіст адказаў. «Партыя загадала». А вы, як былы член КПСС, ведаеце, што загады партыі не абмяркоўваюцца, а выконваюцца. «А, ну ладна», – адказаў намеснік дырэктара і скончыў размову.